और जब उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा था कि यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए यहां ठहरने का कोई मौका नहीं है, बस वापस लौट जाओ, और उन्हीं में से कुछ लोग नबी से ये कहकर घर जाने की इजाजत मांग रहे थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, बल्कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह भाग खड़े हों।